kinikilig lamang to. Sana ako ay gisingin mo at sa aking pagising ako'y iyong yakapin at sabihin mong ako'y mahal mo rin. Kung mawawala ka, hindi ko makakaya harapin ang bukas ng nag-iisa. Kung ako'y iiwan mo, paano na tayo? Sayang ang pangako sa isa't isa. Kung mawawala ka, ang pangako sa isa.